Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Amerykańscy żołnierze w Polsce przylatują na ćwiczenia, zostaną co najmniej do końca roku. Prokuratura oskarża go o złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Były minister transportu Sławomir Nowak stanie dziś przed sądem. Przed sądem dowiodę swojej niewinności. Egzamin za godzinę. Jest dużo dat, dużo pamięciówki. Z innych przedmiotów można coś pokombinować. Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum dziś zmierzą się z przedmiotami humanistycznymi. Amerykańscy spadochroniarze wylądują po południu w Polsce. Żołnierze stacjonują na stałe we Włoszech. Waszyngton wysyła ich do Europy Środkowo-Wschodniej w odpowiedzi na wydarzenia na Ukrainie. Amerykanie wezmą udział w ćwiczeniach w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Agnieszka Drążkiewicz. 150 amerykańskich spadochroniarzy wyląduje w Świdwinie o 16. Ich przylot to efekt negocjacji, jaki minister Tomasz Siemoniak prowadził w ostatnich dniach z sekretarzem obrony USA Chuckiem Hagelem. Ta kompania przybędzie z 173. Brygady Piechoty Powietrzno-desantowej. Mówi rzecznik MON Jacek Sońta. Wysłanie żołnierzy sił powietrzno-desantowych to odpowiedź USA na wydarzenia na Ukrainie. Tłumaczył jeszcze wczoraj rzecznik Pentagonu, kontradmirał John Kirby. Te nowe ćwiczenia to początek serii rozszerzonej aktywności amerykańskich sił lądowych w Polsce i krajach bałtyckich na najbliższe miesiące. Oddziały będą wymieniane rotacyjnie co najmniej do końca roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. On sam twierdzi, że jest niewinny, ale prokuratura ma inne zdanie. Proces byłego ministra transportu Sławomira Nowaka rusza za 2 godziny przed sądem w Warszawie. Polityk miał złożyć 5 nieprawdziwych zdaniem śledczych oświadczeń majątkowych, w których nie wskazał zegarka renomowanej firmy. Szczegóły tej sprawy przypomni Ksenia Maćczak. Według opinii biegłych zegarek, którego Sławomir Nowak nie wpisał do kolejnych 5 oświadczeń majątkowych, wart jest minimum 17 tysięcy złotych. Tymczasem, jak twierdzi prokurator Katarzyna Caluwiaszewska, obowiązek wykazywania składnika majątkowego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych nakłada na posła ustawa o skupowaniu mandatu posła i senatora. A ponieważ poseł pełnił też funkcję ministra, także ustawa o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Tyle, że sam Sławomir Nowak tłumaczył, że zegarka do oświadczeń nie wpisał, bo to był prezent od żony i najbliższej rodziny. A jego zdaniem prokuratura umarzała sprawy, kiedy posłowie nie wpisywali dużo cenniejszych rzeczy. Dlatego, jak zapewniał, przed sądem dowiodę swojej niewinności, bo całe szczęście w Polsce to sądy, a nie prokuratura wydają wyroki. Jednak na jego prośbę zarząd PO zawiesił go w prawach członka partii na 3 miesiące. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Górnicze związki szykują się do manifestacji w Katowicach. Niewykluczone, że przyjadą także do Warszawy. We wszystkich kopalniach i zakładach kompanii węglowej organizują rano zebrania, podczas których informują załogi o kolejnych działaniach. Wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności Stanisław Kłysz mówi, że górnicy obawiają się o własną przyszłość. Miejsca pracy z dnia na dzień tracimy. Nie ma pomysłu na przyszłość polskiego górnictwa, czego przykładem jest kompania węglowa, planowane postoje, a nie próba pozyskiwania rynków czy utrzymania poziomu wydobycia. Manifestacje w Katowicach związkowcy planują w przyszłym tygodniu, jeśli nie przyniesie one rezultatu, to 19 maja zamierzają demonstrować w Warszawie. Dla ponad 300 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów to będzie najważniejsze wydarzenie w ich edukacyjnym życiu. O 9 rozpoczną pisać pierwszy egzamin. Na początku zmierzą się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Iza Serafin. Z tego, co mówią nauczyciele i sami uczniowie, wynika, że z tej części humanistycznej najtrudniejsza jest historia. Dlaczego? Bo jest dużo dat, dużo pamięciówki. Z innych przedmiotów można coś pokombinować na logikę, ale z historii no to trzeba znać konkretne fakty. A jeśli trafią się fakty, których nie znamy? Co wtedy? Absolutnie nie zostawiać pytania bez odpowiedzi, radzi nauczycielka historii z 32. Gimnazjum w Białymstoku Elżbieta Piątkowska. Trzeba strzelać. Ja zawsze mówię, nigdy nie zostawiaj pytania bez odpowiedzi. Warto jest zaufać swojej intuicji i wybrać jednak którąś odpowiedź i po prostu ją zakreślić. Dodaje pedagog szkolny Danuta Matrańczyk i podkreśla, że najważniejsze jest myślenie pozytywne, a wtedy na pewno się uda. Iza Serafin, Polskie Radio Białystok. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Towarzyszy człowiekowi od wieków, jest symbolem mądrości. Wielu nie wyobraża sobie bez niej wypoczynku. Mowa o książce, która dziś obchodzi swoje święto. Nasz londyński korespondent sprawdzał, jak radzą sobie nasi autorzy na Wyspach Brytyjskich. Brytyjczyków trudno jest przekonać do zagranicznych książek w ogóle, mówi nam Joanna Zgadzaj z wydawnictwa Stoke Press, publikującego na Wyspach tłumaczenia polskiej literatury. To jest jednak naród, który cały czas uważa, że to, co się pisze w języku angielskim, wyznacza pewną poprzeczkę całemu światu. Podobnie myśli Ewa Wojciechowska z Krakowskiego Instytutu Książki. Mówi się o nieprzekraczalnych 3% w ogóle tłumaczeń na rynku angielskojęzycznym. Musimy się zmieścić z literaturą francuską, chińską, niemiecką, także konkurencja jest bardzo duża. Dodaje Anna Godlewska z Londyńskiego Instytutu Kultury Polskiej i mówi, że jak na razie napływ polskich emigrantów nie wywołał na Wyspach fali zainteresowania naszą literaturą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. No to już wiadomości sportowe, Adam Malecki. W pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów Atletico Madryt zremisowało 0-0 z Chelsea Londyn. Spotkanie było bardzo zacięte i tak naprawdę trudno wskazać faworyta przed rewanżem, który zostanie rozegrany za tydzień. Na Stamford Bridge Chelsea musi wygrać. Nie zagrają jednak kontuzjowani Petr Cech i kapitan John Terry. Bramkarz The Blues zwichnął barki, w tym sezonie już nie zagra, a Terry ma kontuzję stopy i na wyleczenie potrzebuje kilkunastu dni. W rewanżu zabraknie także Franka Lamparda, który będzie pauzował za kartki. Atletico za to wystarczy remis, więc wszystko może się zdarzyć. Jeszcze trudniej chyba wskazać faworyta w drugim półfinale. Dzisiaj wieczorem Real Madryt zagra z Bayernem Monachium. Jeszcze niedawno nikt w Monachium nie miał wątpliwości, że to Bayern jest faworytem w meczu z Realem. Ale w ostatnich dniach Bawarczycy nie imponowali na boisku. Niemieccy komentatorzy piszą, że Bayernowi brakuje lekkości i dobrej kontroli piłki. Przyznaje to zresztą pomocnik Arjen Robben, który powiedział, że z taką grą jak obecnie jego drużyna wcale nie jest kandydatem do zwycięstwa. Bayern ma jednak asa w rękawie w osobie trenera Pepa Guardioli, który jak nikt inny zna Real Madryt. Guardiola wielokrotnie wygrywał z Realem, będąc jeszcze szkoleniowcem Barcelony. Choć z drugiej strony Guardiola może działać mobilizująco na graczy z Madrytu, ostrzegają komentatorzy w niemieckich mediach. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. Początek meczu Realu z Bayernem o 20:45, transmisja w telewizyjnej jedynce oraz w Kanal Plus Sport. Także dzisiaj drugi mecz finałowy o Mistrzostwo Polski rozegrają siatkarze. Wczoraj wygrała PGS Krabeł Chatów. Pokonała na wyjeździe w Rzeszowie Asekoresowie po dogrywce 3-2. Przegraliśmy, ale nie poddajemy się, mówił po meczu rozgrywający Resowi Fabian Rzyzga. Z każdego stanu można wyciągnąć i wygrać tą rywalizację, więc na pewno my się nie załamiemy, dopóki ta ostatnia piłka nie spadnie w tych meczach finałowych. Do samego końca będziemy walczyć i starać się jak najlepiej na tę chwilę umiemy. Początek spotkania numer 2 o godzinie 20. Washington Wizards prowadzą już 2-0 z Chicago Bulls w playoffach koszykarskiej ligi NBA. Dzisiaj czarodzieje zaczarowali halę w Chicago i wygrali z Bykami po dogrywce 101-99. Marcin Gortat zdobył 7 punktów, miał 5 zbiórek, a po meczu był zadowolony. Wygraliśmy drugie spotkanie, cieszymy się, że jest wygrana i teraz oczywiście są dwa ważne mecze w domu, a miejmy nadzieję, że je wygramy. Wizards z awansu potrzebują jeszcze 2 wygranych. Następny mecz odbędzie się w piątek w Waszyngtonie. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Na południu i zachodzie możliwe przelotne burze. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura nad samym morzem 13-18 stopni, a poza tym od 19 stopni w Suwałkach i Augustowie, 20 w Szczecinie i Olsztynie, 21 stopni w Opolu i Szklarskiej Porębie, 22 w większości naszych miast, a najcieplej w Katowicach, 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD, super szybki autofokus, tryb oszczędzania energii i osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry.

Mamy prawo z tych dat być dumni. Jasne, tylko ta suma w zestawieniu z różnymi potrzebami, ja wiem, że to jest bardzo populistyczne, różnych grup społecznych z różnymi protestami, te 7 milionów, chociaż wiadomo, że spoty można produkować dużo, dużo taniej. Być może chodziło o prawa autorskie dla Paula McCartneya, ale w każdym razie no, suma jest w odniesieniu do produkcji dosyć gigantyczna. Suma jest oczywiście wysoka, ale jestem dokładnie w takiej samej sytuacji jak pani redaktor. Nie wiem, co się na tą sumę złożyło, dlatego nie chciałbym wypowiadać swojej opinii, czy ona jest adekwatna do tego, co zrobiono, czy nie. Za to mogę powiedzieć, że zawsze, bo rokrocznie, wszystkie wydatki budżetowe kontrolujemy, więc także Najwyższa Izba Kontroli w stosownym momencie zbada prawidłowość wydatkowania tych środków i oczywiście to, czy te pieniądze przełożyły się na odpowiednią jakość tego materiału, który możemy obejrzeć. Panie ministrze, no i co będzie z tymi źle oznakowanymi drogami? Bo słuchacze się śmieją, dzwoniąc do trójki, że to, że drogi są źle oznakowane, to bez pracy Najwyższej Izby Kontroli. Oni wiedzą od wielu lat, ponieważ błądzą, ponieważ skręcają nie tam, gdzie trzeba, albo nie wiedzą, jak się zachować, ponieważ nie wiedzą, czy mogą skręcić w lewo, czy nie mogą. Ale ta potoczna wiedza, która nam wszystkim towarzyszy, mi również jako kierowcy, dzisiaj jest przeobleczona w bardzo precyzyjny raport. Skontrolowaliśmy wszystkie województwa, skontrolowaliśmy dużą grupę powiatów i gmin i dzisiaj wiemy, jakie błędy są popełnione, bo w tym raporcie... Tak, ale co z tego będzie wynikać? Między innymi wnioski o zmianę przepisów prawa i dwa są najważniejsze. Mówimy o wprowadzeniu obligatoryjnej zasady przyjęcia organizacji ruchu na wszystkich drogach. Ciekawostką jest, że w Polsce taka zasada obowiązuje tylko dla dróg wybudowanych po roku 99, a większość wybudowano wcześniej. A co to jest zasada organizacji ruchu? To w oparciu o tą analizę później ustawia się znaki poziome, pionowe, wszystkie inne, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. I bardzo krótko jeszcze jedna zasada. Zmiana przepisów ustawy o ruchu drogowym, żeby wprowadzić kary finansowe dla zarządców, dla tych, którzy odpowiadają za organizację ruchu, jeżeli właśnie o jakość oznakowania dbać nie będą, bo ta jakość oznakowania wpływa na to, czy jesteśmy na drogach bezpieczni, czy nie, a Polska jest niestety krajem w Europie, gdzie jest najwięcej ofiar śmiertelnych jako następstwo wypadków drogowych. Ale wie pan, że to, że Najwyższa Izba Kontroli będzie wnioskować, żeby coś zrobiono, to nie znaczy, że to zostanie zrobione. To ja, zanim pan coś powie, to ja tutaj przypomnę sprawę raportu NIK-u na temat po katastrofie smoleńskiej. Taki długi raport, długo powstawał, o organizacji lotów najwyższych osób w państwie. I zakończyło się to wnioskiem, że należy przygotować ustawę w tej sprawie. Ten raport był 2 lata temu. I co? Mamy projekt ustawy? Panie redaktor, jestem prezesem Najwyższej Izby Kontroli od 5 roku. W tym czasie ogłosiliśmy kilka ważnych raportów i mam doskonałą informację, bo wszystkie te raporty, w których były wnioski de lege ferenda, skończyły się tym, że w parlamencie już trwają prace nad zmianą przepisów prawa. No dobrze, a przyjrzy się pan tym dawnym raportom, które zostały najwyraźniej zaniedbane? Nie widzę przeszkód, żeby... W kwestiach realizacji wniosków. Nie widzę przeszkód, żeby do każdego z tych raportów, gdzie są niezrealizowane wnioski, wrócić, ale chciałbym poinformować, bo to warto powiedzieć naszym radiosłuchaczom. Kiedy ogłaszaliśmy, zresztą mówiliśmy w tym studiu, pani redaktor też o tym, bardzo ważny raport, o danych telekomunikacyjnych, o tym, że służby specjalne nadużywają swoich uprawnień, sięgają po treści SMS-ów, po dane o tym, gdzie jesteśmy, tak zwane pozycjonowanie przez stacje przekaźnikowe naszych telefonów komórkowych. Mówiliśmy, jaki to ważny problem, jak mało chętnie ci, którzy nietransparentnie z tego korzystają, z tych uprawnień chcieliby się pozbyć. I co? Dzisiaj już jest projekt ustawy, nad którym pracuje już Senat, żeby to zmienić. Mówiliśmy o ochronie zwierząt, żeby wprowadzić pewne wymogi, żeby nie było adopcji donikąd, za którą jest ukryte tak de facto uśmiercanie zwierząt. Już w Sejmie jest stosowny projekt ustawy i a to są ustawy... Moje pytanie. Czy Najwyższa Izba Kontroli bada okoliczności zakupu Pendolino? Tak, jesteśmy w trakcie kontroli w grupie PKP i w ramach tej kontroli również będziemy sprawdzać, niewykluczone nawet, że ten zakres kontroli już jest przez kontrolerów prowadzony. Będziemy również badać prawidłowość decyzji związanej z zakupem pociągu Pendolino. A czy na pana nosa to był zakup sensowny, zważywszy na ostatnie doniesienia, że są problemy z homologacją do 260 km, że ma być tak, że one mają rozwijać szybkość 160 kilometrów. Jako urzędnik publiczny nie mam żadnej wątpliwości, że państwo polskie przez swoje instytucje zawsze powinno konsekwentnie egzekwować to, na co się umówiło. Dobrze, ale czy w ogóle ta umowa była, czy ta umowa była sensowna w sytuacji, kiedy mamy taką infrastrukturę na razie, jaką mamy? Bardzo chętnie, bardzo dokładnie odpowiem na to pytanie, kiedy będę miał przed sobą raport z kontroli NIK-u w tym zakresie. Za to nie mam wątpliwości, że jeżeli w specyfikacji przetargowej mówiliśmy, oczekujemy, że pociąg będzie mógł jeździć z prędkością 200 km, to mamy prawo oczekiwać od tego, który ten przetarg wygrał, żeby wszystkie parametry techniczne określone w przetargu zostały zrealizowane i uważam, że tego trzeba konsekwentnie, to trzeba konsekwentnie egzekwować. A co do jakości naszych torów i to, jakiej prędkości powinniśmy na nich osiągać, nie mamy żadnych wątpliwości, że Polskę czekają bardzo duże inwestycje infrastrukturalne po to, żebyśmy polskimi pociągami mogli jeździć szybciej. A jak dzisiaj to wygląda, mówię o zarządzaniu grupy PKP, to już za kilkanaście tygodni będę mógł precyzyjnie powiedzieć, kiedy będziemy informować o wnioskach z kontroli w ramach grupy PKP. A o Stadionie Narodowym może pan teraz powiedzieć coś, ponieważ zakończyła się kontrola, uwaga, budowy, a nie funkcjonowania, tak? Budowy stadionu, bo ta budowa jeszcze trwa. No formalnie niestety dzisiaj możemy powiedzieć, że jeszcze ten proces nie jest zakończony w tym sensie, że Skarb Państwa jest w sporze z wykonawcami i to w sporze o naprawdę niemałe pieniądze, bo dzisiaj Skarb Państwa pozostaje w sporze z głównym wykonawcą o 460 milionów złotych, a w ramach sporu jest także dyskusja o 150 milionach tak zwanej gwarancji. I to, na co zwracamy uwagę, jest tam szereg rzeczy, które budzą nasze wątpliwości. Ale duże wątpliwości, bardzo, bardzo duże nieprawidłowości? To są nieprawidłowości duże i mniejsze. Do dużych należy na przykład wielokrotny wzrost kosztów realizacji tej inwestycji. Do finansowo mniejszych, za to budzących bardzo dużą wątpliwość, mogę powiedzieć, że stwierdziliśmy i mamy ocenę, że nieprawidłowo wydatkowano na przykład 36 milionów złotych na wyposażenie powierzchni gastronomicznej dla firmy, która robi usługi cateringowe na stadionie. Dokończę. Dlaczego to jest takie ważne? Bo ten koszt powinien ponieść ten, który jest najemcą, albo ten, który jest operatorem na stadionie, a nie Ministerstwo Sportu, jako ta instytucja, która odpowiada za przeprowadzenie przetargu. Czy jest wina po stronie ministrów sportu w czasie tego procesu budowy stadionu? Nasz raport zakończył się bardzo precyzyjnymi wnioskami, wskazaniem nieprawidłowości czy takich decyzji, które uważamy, że powinny być podjęte w inny sposób. I tak jest to zawarte w tym raporcie. Ja w najbliższym czasie będę go prezentował w Sejmie, bo sama kontrola była przeprowadzona z wniosku jednej z komisji sejmowych. Ale czy wnioski dotyczą również ministrów sportu byłych? Byłych, obecnych? Najwyższa Izba Kontroli w tym zakresie wystawiła negatywną ocenę działania ministrów, poszczególnych ministrów sportu i turystyki, którzy za realizację tej inwestycji odpowiadali. A będą wnioski do prokuratury? Nie. Ta kontrola nie zakończyła się wnioskami do prokuratury, czyli nie uznaliśmy, że żadne z tych zdarzeń wymaga oceny w wymiarze prawnokarnym. Za to, powtórzę jeszcze raz, oceniliśmy negatywnie sposób nadzoru nad tą inwestycją, wielokrotnie zwiększone koszty, brak określenia ryzyk na początku tej inwestycji i różne rzeczy, które wynikają z braku takiego precyzyjnego, bieżącego nadzoru, a przykład tych wydatkowania tych pieniędzy na wyposażenie lokali gastronomicznych na stadionie, to jest taka kwintesencja, gdzie pokazujemy, jak w soczewce, do jakich nieprawidłowości dochodziło. Czy wielka kontrola wsparcia polskich rodzin obejmie także wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, także tych dorosłych? My kontrolujemy całość wydatków ze Skarbu Państwa na rzecz właśnie wspierania polskich rodzin. W ramach tego oczywiście jednym z takich elementów jest ocena prawidłowości funkcjonowania wsparcia przez państwo osób niepełnosprawnych, także ich opiekunów. To jest kontrola bardzo szeroka, dlatego tutaj wniosków... A czy nie powinna być osobna ze względu na bardzo duże problemy i dość specyficzne problemy tych osób? Nieprawidłowości, które doprowadziły do tego, że te osoby na pewien czas straciły swoje pieniądze, jak pan wie. Kiedy podejmowaliśmy decyzję o tej kontroli, to było wiele miesięcy wcześniej, w zeszłym roku, oczywiście nie mieliśmy jeszcze tak ważnego, ale tak mocno pokazanego problemu związanego z finansowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi. I na tą dużą kontrolę składa się bardzo duża ilość tak zwanych kontroli cząstkowych. Ja podejmę jedną decyzję, żeby w ramach tych kontroli, które składają się na tą mega informację, ta kontrola dotycząca finansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi była przeprowadzona jak najszybciej. Zdaję sobie sprawę z wagi problemu i z dramatu tych osób. Mówimy dzisiaj tylko o sprawy finansowe. Panie ministrze, czy tu chodzi tylko o sprawy finansowe, czy również o system pozafinansowy? Absolutnie mówimy o cenie całego systemu, bo sprawy finansowe są sprawami tak naprawdę najważniejszymi, szczególnie w sytuacji, kiedy opiekunom osób dorosłych, osób niepełnosprawnych odebrano te pieniądze, ale to nie jest całość systemu. Najwyższa Izba Kontroli powinna przedstawiać wnioski systemowe, pokazać, jeżeli tak jest, nieprawidłowości, ale umieć też przedstawić pewne wnioski dotyczące funkcjonowania systemu jako takiego, po to, żeby Polki, Polacy, żeby obywatele wiedzieli, że pracujemy na rzecz tego, żeby oszczędniej, ale także sprawniej wydatkować publiczne pieniądze, żeby te zadania realizowane przez administrację publiczną były po prostu wykonywane lepiej. A czy taka wielka kontrola obejmie tak szczególne przypadki, jak ten, o którym słyszeliśmy niedawno, kiedy doszło do śmierci dziecka w wyniku zagłodzenia go przez rodziców, którzy bardziej wierzyli znachorom niż lekarzom? Tu bym nie czekał na kontrolę NIK-u, która obejmuje oczywiście kontrolę systemu, ale na działania prokuratury. Jest dla mnie pewno... Tak, ale chodzi mi o to, czy opieka państwa, samorządów, instytucji opiekuńczych nad rodzinami jest... No, na tyle niewydolna, że takie... Przepisy prawa są dosyć precyzyjne. Bardzo wyraźnie się mówi o obowiązku szczepienia dzieci, o tym, że musi być realizowany obowiązek opieki medycznej, czyli lekarza rodzinnego, który jest przypisany do danego dziecka. A zwróćmy uwagę, ten przypadek pokazał, że jednak w każdym systemie dalej są luki. Jeżeli rodzic mówi, otóż to. Przepisuje dziecko, będzie się nim zajmował lekarz, chyba w tym wypadku, jeżeli dokładnie pamiętam, poza granicami Polski. To nie tylko kwestia prokuratury. Absolutnie trzeba przeanalizować, czy ten system nie wymaga jeszcze udoskonalenia, tylko pamiętajmy, tutaj mieliśmy do czynienia, przepraszam, trzeba nazwać tą rzecz po imieniu, z kompletną niedojrzałością, powiem najdelikatniej, głupotą rodziców. Czy ktoś z nas wpadłby na pomysł, że można leczyć dziecko poprzez wielotygodniową głodówkę, która w efekcie doprowadza do tragedii? Tu jest przede wszystkim potrzebna edukacja i mówienie o tym, po to, żeby, przepraszam, w cudzysłowie, nie było tragicznych następstw. Dziękuję. I kolejnych, którzy by chcieli Dziękuję w ten sposób bardzo. Leczyć swoje Krzysztof dzieci. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Beata Michniewicz. Dziękuję. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run, but I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels, and he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Got evicted from the devil's lair. Autopromocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnety na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Audycja poranna jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Rocznicowy spot pod lupą NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli zbada sprawę filmu promocyjnego przygotowanego przez kancelarię premiera w związku z 10. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, zapowiedział w Trójce szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Zawsze się trzeba przyjrzeć, czy tego typu materiał ma charakter informujący, podsumowujący, czy nie ma charakteru politycznego. Produkcja spotu i koszt jego emisji w telewizji to razem 7 milionów złotych. PiS twierdzi, że to spot wyborczy i że to Platforma powinna za niego zapłacić. W tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość zapowiada interwencję w Państwowej Komisji Wyborczej. To są największe ćwiczenia antykryzysowe służb mundurowych od 40 lat. Rozpoczynają się dzisiaj na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Weźmie w nich udział około 3000 osób, a wśród nich strażnicy graniczni, policjanci, strażacy i żołnierze. Ćwiczenia mają sprawdzić koordynację różnych służb podległych MSW oraz wspieranych przez wojsko. Znów gwałtowne zamieszki w Brazylii, tym razem w Rio de Janeiro. Demonstranci ustawili barykady z opon, które podpalali. Słychać było także strzały z broni palnej. Jedna ranna osoba zmarła w szpitalu. Ludzie wyszli na ulicę w proteście przeciwko niewyjaśnionej do tej pory śmierci 25-letniego tancerza. Protestujący obwiniają o nią policję. Mężczyzna miał zostać omyłkowo wzięty przez funkcjonariuszy za handlarza narkotyków, a następnie pobity. Gabriel Garcia Marquez pozostawił niepublikowany rękopis. Jego roboczy tytuł to Zobaczymy się w sierpniu. Fragment opublikowany niedawno w hiszpańskiej prasie opisuje podróż kobiety, która co roku przyjeżdża na tropikalną wyspę na grób matki. W hotelu bohaterka wdaje się w romans. Rodzina zmarłego w ubiegłym tygodniu pisarza nie zdecydowała jeszcze, czy rękopis przekaże do druku. Kolejne informacje w Trójce już o 9:00. Zapraszamy. Do południa w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada. Najwięcej opadów, a także przelotne burze na zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby. Na wybrzeżu, a także w czasie burz w porywiste. Temperatura nad samym morzem od 13 do 18 stopni, a poza tym od 19 w Suwałkach i Białymstoku, 20 w Świnoujściu i Elblągu, 21 stopni w Opolu i Wałbrzychu, 22 stopnie to w większości miast, a najcieplej w Katowicach i Bielsku-Białej, 23. Trójka. Program trzeci. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiekłych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Usiądę tam pod drzewem, swe smutki, a ono cierpliwości ucząc mnie, na pomoc wyślę mrówki. Ale pogryzą, połaskoczą mnie, skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czujesz, żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czujesz, żyje, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czujesz, żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czujesz, żyje, każda łza uwalnia mnie. Za 4 minuty dziewiąta, w studiu goście Maja Borkowska także. Roman Emilski, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy, dzień dobry. Nie ma zgody w Sejmie dotyczącej uchwały w sprawie kanonizacji Jana Pawła II. Po porannym konwencie seniorów jest taka informacja krótka na razie, że ten projekt PSL-u został skierowany do Komisji Kultury. Ja przypomnę, twój ruch zamierzał na konwencie seniorów wnioskować o usunięcie uchwały z porządku obrad. Twój ruch, czyli partia Janusza Palikota, powoływała się na rozdział Kościoła od państwa. Przeciwny był też Sojusz Lewicy Demokratycznej. Czy powinna zostać przyjęta ta uchwała w takich okolicznościach? Jeszcze dodam tylko, że rano w Polskim Radiu przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak mówił, że ta uchwała powinna zostać przyjęta tylko jednogłośnie, bo w innej sytuacji po prostu lepiej uniknąć awantury sejmowej, do jakiej mogłoby dojść. Paweł Lisicki. No chyba to jest właściwie słuszne podejście, tak sądzę, no bo wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, że zacznie się sejmowa debata na temat tej uchwały. Widać wyraźnie, że twój ruch postanowił z niej uczynić instrument walki przed wyborami i bardzo szkoda, no to znaczy, a w sensie merytorycznym, to oczywiście, że taka uchwała powinna zostać przyjęta. Nie sądzę, żeby ona wprowadzała jakiekolwiek zagrożenie dla rozdziału Kościoła od państwa. Co więcej, w polskiej konstytucji wyraźnie jest zapisane, że polskie państwo szanuje tradycję chrześcijańską, że szanuje te wartości, które nam zostały przekazane i w tym sensie taka uchwała w tym momencie jak najbardziej pozostaje zgodna z konstytucją. Wiadomo jednak, mamy kampanię wyborczą do Europarlamentu. Janusz Palikot wyraźnie próbuje budować swoją pozycję na takim radykalnym antyklerykalizmie i taka uchwała jest dla niego poręcznym narzędziem, przy pomocy którego będzie mógł wykrzykiwać swoje antyklerykalne hasła. No więc jeśli ma się sprowadzić ta debata właśnie do czegoś takiego, że Janusz Palikot znowu, nie wiem, zacznie protestować i wykrzykiwać, jak to strasznie uciemiężony jest polski naród przez Watykan, to może rzeczywiście lepiej, żeby w ogóle sobie dać z tym święty spokój. No jest jeszcze postawa SLD, która mówi, że no, ma też zastrzeżenia i jasno nie powiedziała de facto, jak będzie głosować. Być może wstrzymałby się Sojusz od głosowania, ale wracając do początku tej sprawy, no dzisiaj chyba już nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Już jest awantura, no, niezależnie od tego, czy będziemy ją już głosować, czy nie. Oczywiście, że podczas głosowania doszłoby pewnie do jeszcze ostrzejszych starć politycznych, niepotrzebnych zupełnie, bo ja uważam też tutaj, podobnie jak Paweł Lisicki, że ta uchwała mogła zostać przyjęta i nie widzę tutaj zagrożenia specjalnego, jeśli mówimy o rozdziale Kościoła. Ja nie wiem, czy właśnie, natomiast bo panowie, przepraszam, jeszcze panu przerwę, bo pan, panie Pawle, wspomniał o kampanii. Ale i właśnie tym, do tego chciałem wrócić. A czy jednak niekorzystniej dla tego wizerunku kampanijnego byłoby, gdyby tutaj właśnie posłowie wystąpili jednym głosem? No nikt nie myśli, niestety żyjemy w sytuacji, w której nikt nie myśli o tak zwanym ogólnym wizerunku kampanijnym, tylko każdy myśli o swoich interesach. Tak, ale to mam taką szczególną sytuację. Ale tych sytuacji było więcej szczególnych i w polskim Sejmie właściwie nie przypominam specjalnie przyjętych przez aklamację. Ten to ostatnio chyba w trakcie Ukrainy, ale też, tam też były spory przed samą uchwałą. Natomiast wracając do początku tej sprawy, ja dzisiaj po pierwsze słyszałem bardzo mądre zdanie z ust jednego z duchownych w jednej z rozgłośni radiowych, który powiedział, że znając polskich polityków, to lepiej było w ogóle tej sprawy nie zaczynać, bo wiadomo, że się skończy katastrofą polityczną. A ponieważ nie jesteśmy zdolni, a też znaczy posłowie nie są zdolni do tego, żeby dojść w tej sprawie do konsensusu. Druga sprawa, no też mam wrażenie, że Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj chciało zagrać kartą jednak wyborczą, znaczy ono walczy twardo o elektorat na wsi, który jest tradycyjny, powiedzmy, no dla którego postać Jana Pawła II jest bardzo ważna, więc chciał pokazać też swoim wyborcom, że o to dba i jest silnie związany z tradycją. I myślę, że ludowcy zrobiliby rozsądniej, gdyby przed złożeniem projektu takiej uchwały jednak zrobili przynajmniej mały sondaż. To nie było trudne, prawda? Wśród liderów, czy to, aby nie doprowadzić do tego, że dojdzie do awantury w Sejmie. No i myślę, że wtedy można było tego uniknąć. Jest jeszcze jeden, myślę, ciekawy wątek, mianowicie niezależnie od wszystkiego, cała ta sytuacja pokazuje, jak trochę zmieniła się scena polityczna w Polsce. Bo jednak tak sobie myślę, że jeszcze kilka lat temu nie było tego typu ostrej, rzeczywiście antyklerykalnej formacji jak ruch Palikota. W przypadku SLD myślę, że to jest chęć, jakby to powiedzieć, dostosowania się, i bo przecież SLD to jest partia, gdzie i Aleksander Kwaśniewski, i Leszek Miller zawarli konkordat. No a poza tym twój ruch i SLD walczą o ten sam elektorat. Tylko no właśnie na tym polega teraz ta walka, że każda z tych partii, znaczy SLD rzeczywiście trochę pozostaje w tyle i musi pokazać większą stanowczość, ale każda z nich zabiega o ten taki mocno antyklerykalny elektorat. Właśnie mówię, moim zdaniem nowe zjawisko. Jeszcze kilka lat temu partii głoszącej tak wyraźnie i tak radykalnie, nazwijmy to antychrześcijański czy antykościelny program, w Polsce nie było, a na pewno nie było na tyle duże, że mogła wpłynąć tak poważnie na kształt debaty publicznej. Ale też myślę, że to jest odzwierciedlenie zmian w społeczeństwie. No kiedyś... zawsze scena polityczna. Oczywiście, dlatego, że skąd się wzięło to poparcie dla Palikota. To nie jest tak, że ono się wzięło z próżni. I tutaj oczywiście to musielibyśmy spędzić dużo więcej czasu na tym, na analizie, dlaczego tak jest, jak jest. No tutaj błędy zostały popełnione. Na przykład Kościół też ma tutaj błędy, popełnił ewidentnie i zbudował ten elektorat, który dzisiaj jest zapleczem Janusza Palikota. Ja zresztą osobiście uważam, że on powoli się wyczerpuje, bo jednak granie samą nutą antyklerykalizmu bez jednak oferty innej programowej, no to jest dosyć krótka i ślepa uliczka. To znaczy, to widać wyraźnie też w sondażach, bo przecież ten radykalizm Palikota bierze się też stąd, że sondaże wskazują, że jest to jedna z tych partii, która w ogóle może nie zdobyć żadnych mandatów do Europarlamentu. Były nawet takie sondaże, które mówiły tam, nie wiem, o 1%. Myślę, że aż tak ale PSL jest w podobnej sytuacji, który złożył tę uchwałę. No, PSL jest w podobnej sytuacji, natomiast tylko no, mimo wszystko ta uchwała i cała ta historia jest raczej kojarzona z tymi, którzy protestują, i w tym sensie bardziej z Palikotem. Natomiast na ile to jest ten antyklerykalny motyw, na ile on już się wyczerpał, to trochę to jest tak oczywiście, że częściowo też na tym grała przez pewien czas Platforma Obywatelska, więc zajęła miejsce. Też to jeszcze to... zamykając już ten temat, Depesza sprzed chwili, przypomnę tylko, Twój ruch i SLD. Przeciwne uchwale w sprawie kanonizacji Jana Pawła II. Konwent Seniorów zdecydował, że uchwała zostanie skierowana do Sejmowej Komisji Kultury. Oznacza to, że prawdopodobnie nie dojdzie do jej przyjęcia na tym posiedzeniu Sejmu. Czy klip z okazji dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej w rytmie piosenki Hey Jude, The Beatles się panom spodobał? No, czy on się spodobał? Bo wicepremier Bieńkowska była taka rozczarowana wczoraj, że dziennikarze jakoś tak chłodno zareagowali, że ale, bez entuzjazmu. Ale myślała, że rozumiem, że wszyscy zaczną śpiewać razem, tak? W rytm, może. W rytm tego klipu. Nie, no, że ja się zawsze zastanawiam, czy patrzę na taki klip pod kątem raczej jego skuteczności, bo trochę mniejszym stopniu oceniam jego, że powiem, rangę artystyczną, a większym to, w jakiej mierze on jest w stanie wywołać właśnie z punktu widzenia tych, którzy go robią, działania wyborcze. I jako taki wydaje mi się, że on średnio mobilizuje zwolenników Platformy do pójścia do wyborów. I jak mówię, może on jest przyjemny i się go dobrze ogląda i dobrze słucha, bo jest dobra muzyka, przynajmniej witaliści się gdzieś pojawili. Natomiast z punktu widzenia takiego politycznego to nie wiem, czy on spełni swoją rolę, jeśli chodzi oczywiście o, jeśli mówimy o wyborach do Europarlamentu. Ja zacznę anegdotycznie. Znaczy, klip potwierdził, że premier nie umie śpiewać. Panie Romanie, prosimy o próbkę w takim razie. No, ale ja nie chcę tutaj urządzać konkursu z szefem rządu, bo to jest... Nie, ale wczoraj kilku polityków próbowało. Natomiast co do samego klipu, on jest dosyć miałki, że tak powiem, w przekazie politycznym i on chyba taki miał być, dlatego że Platforma chciała uniknąć jakichkolwiek podejrzeń, że jest to klip wyborczy. Natomiast no, oczywiście w roku, w którym i na miesiąc przed wyborami trudno... aby każdy materiał, nawet najbardziej neutralny, nie był traktowany jak materiał wyborczy, no bo on jednak jednoznacznie właśnie pokazuje, że no to nam zawdzięczacie właściwie to wszystko, chociaż no tam są pewne niedoróbki, bo na przykład pokazał się most świętokrzyski, siekierkowski w Warszawie jako jeden z elementów tego naszego wielkiego sukcesu cywilizacyjnego, a on został oddany w 2002 roku, więc jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, no ale to zdarza się, no pomyłka PR-owców, którzy tam przygotowali ten klip. No teraz jest pytanie, jak jedną wielką dyskusję wywołały koszta tego klipu, bo to jest około 1 000 000 zł sama produkcja plus czas antenowy, jakieś 6 milionów, w sumie 7 milionów. Ja słyszałem z ust akurat ludzi, którzy w telewizji siedzą, mówią, że to wcale koszty nie są horrendalne, jeśli chodzi o zrobienie takiego spota, dlatego że spot reklamowy potrafi 30-sekundowy kosztować dużo więcej. To znaczy, jaki się używa ten, ja tego nie wiem. Ale to właśnie chcę do czegoś innego wrócić. Otóż to trochę nam przywołuje znowu sprawę, o której myśmy między innymi pisali w ostatnich tygodniach dosyć szeroko, o wydatkach partii w ogóle jako takich, które są bardzo nieprzejrzyste i trafiają do różnych dziwnych kieszeni. Panie Pawle? Nie, no ja nie zamierzam zacząć śpiewać Hey Jude. Dziękuję bardzo. Paweł Lisicki z Tygodnika do Rzeczy i Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska, czyli nie śpiewamy Hey Jude. O, chyba, że wszyscy na 3-4. Śpiewamy Hey Joe. Messing around with another man. Ładnie grają? Cudownie. Równo, bardzo. Proszę pana. Równo, czysto, czysto? I niedrogo. Filip Jaślor, jak państwo już słyszą w studiu, za 10 minut zaczyna się egzamin gimnazjalny. Wie pan, co to jest gimbaza? Tak, ja mam gimbazę, gimbazjalistę mam w domu. Gimbazjalistę w domu. Ale on nie pisze, jeszcze ma rok. A, to dopiero za rok będzie. Urywki. Urywki z rozrywki. Się pan będzie denerwował. Nic się nie będę denerwował i też, drodzy rodzice, nie denerwujcie się i młodzi gimbazjaliści, nie denerwujcie się. Ciekawe, kto wymyślił określenie gimbaza. Oni. Oni sami? Na pewno oni. No dobrze, zaczynajmy. Teraz dżingiel otuchy dla was, kochani. Nie mogę powiedzieć, że jak ja zdałem, to wszyscy zdadzą, bo ja nie zdawałem tego egzaminu. Ja też. Jakoś tak bokiem przeszedłem. Dzień dobry państwu. Cały jestem jeszcze przemoczony i to nie przez śmigus dyngus. Przemoczyłem się i do tego jeszcze otoczyłem mgłą na Wyspie Brytyjskiej, skąd właśnie do państwa wracam. Kiedy w zeszłym tygodniu usłyszałem informację o wystawieniu altówki Stradivariego na aukcji w Londynie, nie mogłem usiedzieć na miejscu. Musiałem polecieć do Anglii, aby choć na chwilę zbliżyć się do tego cudu sztuki lutniczej. Już wiem, że nie wezmę udziału w licytacji, wstyd się przyznać, ale nie uzbierałem potrzebnych 45 milionów dolarów wpisowego. Cóż, przez hulaszczy tryb życia nie mam takich oszczędności, a redaktor Łukawski odmówił mi udzielenia pożyczki, o co nie ukrywam, mam żal. Po Londynie... Się dogadamy jeszcze, spokojnie. Tak? No, jest szansa? Będzie pan zadowolony. Po Londynie jeżdżą autobusy czerwone, z tym, że jeżdżą po drugiej stronie ulicy. To bardzo ciekawe, ponieważ odwrotnie usytuowane są również przystanki. Jeśli chcemy pojechać na londyński Żoliborz, musimy stanąć na przystanku w stronę Mokotowa. No trochę nazwiedzałem się Londynu, zanim rozgryzłem tę zasadę. Auta jeżdżą tu po lewej stronie, ale piesi na chodniku chodzą po prawej, a konie środkiem. Londyn to szalenie międzynarodowa metropolia. Proszę sobie wyobrazić. W sercu Anglii, we włoskiej restauracji obsługuje polski kelner. Zresztą nie tylko Polacy przyjeżdżają tu do pracy. To, przepraszam za rym. Historia muzyki zna przypadek Niemca, który zostawił posadę muzyka na dworze elektora Hanoweru i przyjechał do Londynu. Wprawdzie nie do branży gastronomicznej, tylko na dwór króla, ale jednak. Georg Friedrich Händel, a po przeprowadzce George Friedrich Händel, bo o nim mowa, był pierwszym artystą, który zmienił obywatelstwo ze względów ekonomicznych. Gérard Depardieu był dużo później. Nie rozmawiajmy o podatkach, bo to teraz bolesny temat. Londyn jest bardzo drogi. Jedna przejażdżka metrem kosztuje 20 zł. Obiad w restauracji 400, opowiadali mi ci, co tam jedli. Wszystko jest dwu, trzykrotnie droższe niż w Polsce. Nic dziwnego, że cena wywoławcza altówki to 45 milionów dolarów. U nas byłaby wystawiona za 15. To już znacznie lepsza cena, tyle to by mi pan, panie Marcinie, co? Się dogadamy. Historia brytyjskiej muzyki to temat na osobne spotkanie. Dziś w angielskich rozgłośniach radiowych króluje Britpop. Ten gatunek często mogą państwo usłyszeć na antenie Trójki. Britpop charakteryzuje się specyficznymi gitarowymi wypełnieniami każdej wartości rytmicznej partiami ósemkowymi. Panowie wokaliści śpiewają niczym Castrat Farinelli falsetem. Nie mylić z Falstaffem, bo to Wagnera. Forma piosenki: zwrotka, refren, solo gitary i jeszcze raz refren. Aby państwu przybliżyć tę formę muzyczną, napisałem fragment britpopowej piosenki. Z murzynką chodzi blondyn, Londyn. Tutaj w lewo wieczna rondo, London. Tu dzieweczka do laseczka koło Brighton szła. Nie trafiła taka mgła. Teraz solo gitary i refren. Tu dzieweczka do laseczka koło Brighton szła, nie trafiła taka mgła. Dziękuję. Nie ma za co. Ale naprawdę oni tak śpiewają. Cała przyjemność po naszej stronie. To zaraz sprawdzimy właściwie. On posłucha. A nie, trochę jest jednak, wie pan, troszkę inaczej. No, czyli to nie jest klasyczny Britpop, proszę pana. Ale dobrze, dobrze. W dobrą stronę pan idzie. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia za 5 minut 9. No i zaraz zobaczymy, czy będzie takim grubym?